FM Brüssel 98.8. Outsoon FM. 4 uur hier bij Outsoon FM. Je hoorde Electricity met zijn breaks. Ik begin toch stilaan moe te worden. We hebben nog 1 uur voor je klaarstaan. House van Rimka. Uiteraard zijn we er volgende vrijdag opnieuw. Deze keer met Jeroen Roppen. Vanaf 8 uur Outsoon FM met de latest releases. Tickets weggeven en cd's weggeven. Dus je moet zeker luisteren volgende vrijdag. Tot en met 5 uur hoor je nog House van Rimka. Tot volgende week. Outsoon FM. Outsoon FM met Rimka. Thank you. it revenge? Is it a sin? Is that the way you treat your motherfucking friend? I'm just saying, I do no wrong. I just felt like writing this song. Rage, you got me in a state of rage. I've been acting kind of rage. I don't know how. We'll be right back. Oudsoen FM. Move. I like it when you do. Outzoon FM met Rimka. Soon FM. In the mix, Rimka. We'll be right back. FM, Brussel. FM, Brussel. FM, Brussel. Oudzoen FM met Rimka.